بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تلك درس يا الأربعون النووية tulifikia katika hadithi ya tisa, na tulitolea maelezo yake hadithi hii kwa ujumla katika kikao kilichopita. Hadith ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال النووي رحمه الله عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. كتك درس يتو اليو بإذن الله تعالى تتسوم ما إليزو العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى كتك كيشريش هي حديث. قال حفظه الله اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث وهو بهذا اللفظ عند مسلم في كتاب الفضائل، وحديثه مبكيون بخاري ومسلم. سما اتفق الشيخان أي البخاري ومسلم هم يفكيان كتك كويتوه حديث نكوي بكيه حديث na kwa lafdhi hii iko katika sahih Muslim katika kitabu al-Fadha'il. Waqad jaa bayan sabab al-hadith 'indahu fi kitab al-Hajj, na katika sahih Muslim yamekuja maelezo yanayobainisha sababu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuyazungumza maneno haya. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. أبو هريرة رضي الله عنه سمع أريت خطبي أمتوم صلى الله عليه وسلم أكسيما إني واتو hakika mmefaradhishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu haji, basi fanyeni ibada ya haji. Faqala rajulun, mmoja katika wasikilizaji akasema akulla amin ya Rasulullah, uwajibu huo ni kila mwaka? Imaana kila mwaka ni wajibu kwetu sisi kufanya haji? Fasakata Mtume sallallahu alaihi wasallam, akanyamaza hakumjibu. Hata qalaha thalathan, ile bwana akakariri mara ya pili na mara ya tatu. Alipofikia mara ya tatu, faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tu, lau kama ningelisema naam ingelikuwa ni wajib na msingeliweza, kwa sababu ibada ya haji ni ibada nzito na ni uzito sana kwa mtu kuifanya ibada hii kila mwaka, ni uzito. sababu ina takalifu, mbali na kuwa yahitaji mali ili mtu afike sehemu kama ile na kufanya ibada yake, kadhalika yahitaji nguvu za kiwiliwili. Na lau kama ingelikuwa haji ni wajibu kwa kila Muislamu kila mwaka, kweli hii idadi ya Waislamu iliyoko ulimwenguni wangetoshea pale kufanya ibada hiyo hivi sasa? Kwa hivyo itakuwa balaa na uzito. Mtume wa sallam akasema, lau kultu naam la wajabat wala mastata'tu, ningesema naam ingelikuwa ni wajib na msingeliweza kuifanya. Thumma qala, kisha akasema Mtume wa sallam, sasa hapa ndio shahid hii hadithi katajwa, dharuni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum wa idha nahaytukum an shay'in fad'u. Ndikaje hii hadithi tuliyosoma katika orodha hadithi alizozitaja An-Nawawi rahimahullah katika kitabu chake hiki Al-40 Nawawiyyah. Kwa hiyo ndio sababu ya Mtume wa sallam kuisema hadithi hii. قوله ثانيا قال قوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال فيه تقييد امتثال الأمر بالاستطاعة دون النهي. وكتزام هي حديثي وتكوتا إلي فيزمزي مكتاز ما نهيتكم عنه fajtanibuhu. Alipozungumzia makatazo hakufunganisha uwezo ndani yake, bali moja kwa moja ameamrisha watu wajiepushe. Fajtanibuhu, wajiepushe moja kwa moja kutokana na makatazo. Ama amri, kutekeleza amri, akasema fa'tu minhu mastata'tu, akafunganisha amri na uwezo. Wadhalika anna an-nahya min babi turuk wa hiya mustata'a, kwa sababu makatazo yapo katika mlango wa kuacha, na mtu kuacha ni jambo ambalo aliweza. Fal insanu mustati'un an la yaf'al, mwanadamu anao uwezo wa kutofanya jambo lolote lile. Wa amma al-amru faqad quyida bil istita'ati, ama mamrisho yakawa yamefungamana na kufunganishwa na uwezo. Kwa mtu ana uwezo atafanya kwa kadri anavyoweza. Li annahu taklifun bi fi'lin faqad yustata'u dhalika al-fi'l wa qad la yustata'. Sababu hapa mtu akalifishwa kufanya kitendo, na kile kitendo huenda akawa na uwezo kukitekeleza, huenda akawa na uwezo au akawa hana uwezo kukitekeleza. Falma'muru yati bilma'muri bihi hasaba istita'atihi, yule anayeamrishwa atatekeleza kile alichoamrishwa kwa kadri ya vile atakavyoweza. Famathalan لما نهي عن شرب الخمر والمنهي مستطيع عدم شربها والصلاة مأمور بها وهو يصليها على حسب استطاعته من قيام وإلا فعن جلوس وإلا فعن مضجع أو مضطجع فهو مضطجع. ومما يوضحه على الحسيات ما لو قيل للإنسان كشكت جنفان. هابا أتوبا مفان كتك ما كتازو كتازو لكنو بومب يلي ألي كتازو كنو بومب يوازا كيواتش إلي بومب أسينو نما أمريشو أمريشو لصالة ambaye waweza kuswali ataswali kulingana na vile atakavyoweza. Waweza kuswali kwa kusimama, itamwajibikia kuswali kwa kusimama. Ikiwa hawezi, ataswali kwa kukaa. Hawezi, usalli wa huwa mutajih, akiwa amejilaza kwa ubavu. Na katika yale ambayo yaweka wazi zaidi katika hisiyat, law qila li insan la tadkhul min hadha albab, kwa mfano mtu akaambiwa usiingie kupitia mlango huu, fa innahu mustati'un an la yadkhul, yuweza kujizuia kutokana kuingia kwa mlango huu aliokatazwa. Walau qila lahu ihmil hadhihi as-sakhra, kwa mfano wasema sheikh akiamrishwa akaambiwa beba hili jiwe, faqad yastati'u hamlaha wa qad la yastati'u li'annahu fi'l, huenda akaweza ikiwa ana nguvu za kufanya hivyo, na huenda akashindwa ikiwa hana nguvu za kuweza kulibeba lile jiwe. Lakini akiambiwa lile jiwe usilibebe, kuna kazi tena, enda zake. Akaambiwa beba, atalibeba ikiwa yuweza, ikiwa hawezi atashindwa kulibeba. Kwa hivyo maamrisho yamefungamanishwa katika sheria yetu na uwezo, ama makatazo moja kwa moja mtu yajiepusha na kila alichokatazwa. Wala hasemi hapa kuwa mimi sina uwezo wa kuacha kunywa pombe. Vipi una uwezo kuacha kunywa pombe? Haukuamrishwa lile jambo, umekatazwa, kaa kando nalo, ni jambo sahali kabisa. Kuna watu wa bid'a mpaka baada ya kufahamu kuwa kile kitendo anachokifanya ni bid'a, akwambia lakini la, siwezi kuacha. Kwa nini huwezi kuacha? Jambo umekatazwa, lazima ujiepushe nalo. Yule mmoja apenda sema mimi upende ile midundiko ile dungundungu ndo basi nasikia raha, ile midundiko ya ngoma. Sau mpenzi wa ngoma, ni wajibu juu yako uache, sababu umekatazwa. Na kuacha ni sahadi, kuamrishwa ndio kuna uzito ndani yake. Ndio maana kufungamanishwa na nini? Na uwezo. Thalithan qala tarkul manhiyat baqin ala umumihi, ay anna alwajib fi almanhiyat umuman tarkuha wajtinabuha, wajibu katika yaliyokatazwa umuman ni mtu kuyawacha na kujiepusha nayo. Kwa hivyo kule kuwacha yaliyokatazwa yabakia katika umumi yake, kwa kila kilichokatazwa mtu ajiepushe nacho. Wala yustathna minhu illa ma tad'u ad-daruratu ilayhi, na hakuna kinachotoka katika hii umum isipokuwa ikiwa imetokea dharura. Faman itturra ghayra baghin wala adin fala ithma alayhi, ikiwa imetokea kuna dharura, basi masala ya dharura yana mlango wake. Kisha akatupa mfano ka akli almaytati lihifdhi nafsi, kama mtu kula mfu kwa ajili ya kuhifadhi nafsi yake isiangamie. Amekosa chakula isipokuwa mfu, akamla yule mfu kwa kadri ambayo itamweka hai. Wala haijamaanisha hapa kuwa umepewa kula ruhusa ya kula mfu kwa sababu umekosa ukamfumania ule mfu ukamla kabisa. Ni kwa kadri ya kuzuia nafsi yako isije ikaingia katika kuangamia. Qala wa daf'i al-ghussati bi shurbi qalilin min al-khamri, tuiwala lile tonge likasaki likakwama kwenye koo, pumzi hazipiti, chakula kimesakama kwenye koo na hakuna kilicho karibu isipokuwa pombe. Katika hali kama hii itajuzu kwake kunwa kidogo ili impitishe kile chakula kisije kikawa ni sababu yeye kuangamia. Ingawa hili ni nadra, kwa dharura. na mtu atizame anavyokula. Ah, kuna watu bwana piga matonge mazito sana. Wapo watu aina hiyo, na wengine watu wa ajabu. Subhanallah, ya akhi, pengine kile chakula ni sahani yake yetu, yeye tu atakula, kuna mwingine bwana, lakini bado tu yani ile nafsi yake ina tamaa kuwa atakamize haraka haraka. Taratibu shekhi, lakini yalla yalla, amechukua tonge akipiga hivi likasakama lile tonge, pengine labda nsima, nsima yenyewe haina mboga, akila hivi ikasakama lile tonge kama kiazi kwenye nini, kwenye koa. Katika hali kama hii, sheria imemruhusu huyu ikiwa hakuna chochote isipokuwa, ama ikiwa kipigwa konde aweza kutoka, basi apigwe konde bora kuliko kunywa pombe. Kwa hivyo aweza kusukumwa na mkono ikiwa litatoka kweli, lakini hiyo haina uhakika. Kwa hivyo atizame mwenyewe, wallahu musta'an. Rabi'an, النهي الذي يجب اجتنابه ما كان للتحريم. والأصل في النهي التحريم. مكتازو أمباو ني واجب كجيب شنايو نيالي مكتازو أمباو ني حرام. نا أصل كتك كتازو لولوتك الشريع كواني حرام. وما كان للكراهة يجوز فعله وتركه أولى. وتركه أولى من فعله. سيما الشيخ عبد المحسن, na kile ambacho kimekatazwa kwa karaha kuwa ni makruh, yajuzu mtu kukitenda ingawa kujiepusha nacho ni aula kuliko kukifanya. Khamisa, almamuru bihi yati bihi almukallaf ala qadri taqatihi, kile alichoamrishwa mja atakitekeleza huyu mukallaf kwa kadri ya uwezo aliyokuwa nao. La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, Allah haikalifishi nafsi isipokuwa kwa kadri ya vile takavyoweza. Fa idha kana la yastati'u al-itiyana bil fi'li ala al-hay'ati al-kamila ata bihi ala ma dunaha, ikiwa kile alichoamrishwa hawezi kukitekeleza kwa sifa iliyokamili, basi alete hata kama kwa sifa ambayo ni chini ya ule ukamilifu kwa kadri ya vile atakavyoweza. Fa idha lam yastati' an yusalli qa'iman salla jalisan, wa idha lam yastati' al-itiyana bil wajib kamilan ata bima yaqdiru alayhi minhu, ikiwa hawezi kuswali kwa kusimama basi ataswali kwa kukaa, hakadifishu zaidi ya vile anavyoweza. Na ikiwa hawezi kufanya jambo la wajib kwa ukamilifu, basi alifanye kwa kadri ya vile ataweza. Fa idha lam yakun indahu min al-ma'i ma yakfi lilwudhu'i tawadda'a bima indahu wa tayammama lilbaqi, kwa mfano hana maji ya kumkamilishia wudhu wake kikamilifu, basi yale maji yaliyoko atayatumia katika kujitahirisha nayo na kutawadha nayo kiasi ya pale itakapomfikishia, na bakia viungo vilivyobakia atatayamam badala ya kuviosha kwa sababu hakuna maji. Na hapa ieleweke, kutayamam sikusudi kuwa ikiwa amebaki miguu anze kuitia ndani ya mchanga, aa, wala sio makusudi wanaoviona haya, bali kinachokusudiwa ni kutayamam kule kwa kawaida, kutakuwa ni kwenye kufinika kile ambacho kimekosekana kuoshwa katika viungo vya kuoshwa katika wudhu. Wa idha lam yastati ikhraj sa'in li zakati alfitr, kiwa hawezi kutoa pishi kwa ajili ya zaka ya fitri, wa qadar ala ikhraj ba'dhihi akhrajahu, na akawa ana uwezo wa kutoa baadhi yake, wa qadira ala ikhraji ba'dhihi akhrajahu, akawa ana uwezo wa kutoa baadhi yake, basi atatoa baadhi yake. Sadisan, qawluhu fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim قال المنهي عنه في الحديث ما كان من المسائل في زمنه يترتب عليه تحريم شيء على الناس بسبب مسألته. هapa kinachokatazwa katika hadithi katika masuala ni mtu kuuliza katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam swali ambalo laweza kusababisha kuharamishwa jambo kwa watu kwa sababu ya swali lake au kuwajibishiwa. وما يترتب عليه إيجاب شيء فيه مشقة كبيرة وقد لا يستطاع. أما سؤال لك لكوالي تسببشك واجبش وجامب لنوزيتو أو بينين وات وشينر كل فاني كما كم فانو هو يبانا لوليزوا على موليزا متومي صلى الله عليه وسلم أكل عام يا رسول الله وأناجي لو كما ينجيبي ونعم ينجيلك ولي وات وكت كشيدة. Ndiyo maana Mtume sallama akakataza swali kama hili. Na kuna masuala ambayo hayana faida ndani yake. Sheikh Abdul Muhsin Abbad aendelea kusema, sema kal haji kulla amin, kama tulitangulia kutaja, wal manhiyu anhu ba'da zamanihi ma kana fihi takallufun wa tanattu'un wa ishtighalun bihi amma huwa ahammu minhu. Mtu kuuliza maswali ya tanattu' na kujitia katika hulu na mambo ambayo akiyauliza yatamshughulisha kutokamana na lile ambalo ni muhimu zaidi kwake yeye. Hili swali lapenda sana kuulizwa, nini tofauti baina ya jini na shetani? Sheikh Ruhaili hafidhahullah aliulizwa hili swali akasema hili silijibu kwa sababu wewe unayouliza hakuna faida yoyote utaipata ndani yake. Na hili laulizwa mara nyingi sana. Au ukamsikia mtu akuuliza swali, kuna mmoja alikuja kuniuliza swali, kaumu Lutu wale walianza vipi vipi mpaka wakawa wafanya vile vituko? Mimi nasikia alikuwa acheza gololi. Sijui mimi kucheza gololi alifanya nini. Wallahi vituko. Namauliza swali ila. Na wengine alhasil, yani watu wauliza maswali mbali mbali. Aswali watu wa hikma gani? Hikma gani? Kwa hikma gani? Jambo fulani kwa hikma gani? Huwa mara nyingi wana maswali mengine. Wallahi weza kumkuta mtu ana daftari haswa. Na hii sana huletwa kwa wale wanaohudhuria madarasa ya watu ambao hawakuleleka chini ya wanaoviona. Wewe waonaje wewe yasomeshwa tafsiri kisha ile tusomo la biology pale. Watu waletiwa na nini wao, ambao sijui mtoto anaomba hivi, sijui Safran, George Rani anasema hivi, sijui Sanan. Ya akhi wesh wena minno. Wesh khusna minno. Sisi tutakia nini kujua wewe unasema nini, unasema nini? Walaqad khalaqna al-insan, tujua Allah amemuumba mwanadamu. Bas kisha taka nini zaidi hapo? Na kile kilichoelezwa katika Qur'an tutakisoma sisi. هذا التنطع والغلو وكوكوتا ليوليزا مسوالي كما هي. يعني mtu hawezi kueleza kitu kwa lugha ambayo ni sahali kaeleweka tu bas خلاص watu wakasonga mbele. Ghulu na kupita mipaka na tanattu mpaka ndio kaona wale watu wanaolelewa na mambo kama haya ndio waje na maswali, naweza kusema maswali ambayo hayana faida ndani yake kama haya. Tukamwona uliza maswali ana faida yote. Na ni mengi maswali kama haya, mengi sana. Watu wengi sana wauliza maswali hana faida yote ndani yake, wakawacha yale ambayo ni muhimu. Kwa hivyo maswali kama haya ameyakataza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Sheikh Al-Fauzan maswali kama ana majawabu mazuri sana, mpaka jamaa wamekusanya katika clip moja majawabu ya ajabu ya Sheikh Al-Fauzan. Hebu mtu akuuliza hivi, Suleiman alimuoa yule malika wa saba Balqis, alimuoa? Sheikh Al-Fauzan ameuliza ile swali akasema mimi sikukuepo kwenye harusi yao, kama ilifanyika mimi sikukuepo, sasa nitakwambia nini? Ama Yusuf alimuoa yule mraatu Al-Azizi? Khila Akauliza swali, kuna mtu ameuliza swali kuwa je, watu wakiingia peponi kitu kama hicho, akasema tusubirini mwanzo, tukifika huko mtatuuliza. Utaingia peponi biidhnillah, mtauliza kule. Maswali ambayo hayana faida ndani yake kwa mtu kuyajua. Na haya yapo mengi sana, yaulizwa sana sana. Sasa hii alafu ilikuwa vipi? Ilikuwa jaso wa watu wanaosema kuhudhuria durus za watu ambao mafunzo yao hawakuyachukua na kuyasoma chini ya wanaoviona. Mara nyingi ndio ingia katika mambo kama. Lakini mtu ambaye ameshikamana na wanaoviona wa kisunna, utakuta mara nyingi masuala yake na mambo yake anayozungumza yafungamana na mambo ambayo yashakuwa. Au mtu azungumze jambo ambalo halijawahi kutokea kisha ataka hukumu yake. Na wako watu wa aina hii, akiambiwa hukumu ya kitu fulani, je, kwa mfano ikitokea hivi na hivi na hivi, akajibiwa na je, kwa mfano lishatokea, nikitokea uliza. Na salafu walikuwa wakali sana juu ya wale wanauliza mambo ambayo hayajatokea kabla hayajatokea. Subiri, likitokea uliza. Hebu kwa mfano mtu achukue chupa, na imasala pia zungumza na fuqaha, achukue chupa kisha ajaze ushuzi kule ndani kisha afunike. Msione ni huo. Nenda katika al-Minhaj al-Imam Nawawi, utaona ametaja pale ndani imasala. Mtu achukue Allahu Akbar. Mchukua chupa, ajaze ule upepo wake vuu, kisha afunge, kisha swali na ile chupa. Hii jamani salama hii. Allahu musta'an. Mambo kama haya ambayo si ndio wakawa na wadham ashabu ar-ra'i wakati wa salaf, kwa sababu ya masail kama haya ambayo pengine yasitokee. Ingawa hii masala katika asri hii yaweza kuwa na wijhat nadhar, yani maulama walizungumza wakati ule ihtimali, lakini sasa hivi kwa mfano umeambiwa ulete sample ya haja yako kubwa au ndogo hospitalini, ukawa umebeba mfukoni, kafika wakati wa swala, juzu kusalia hii, ingia hapa, sio eh? Basi alafu sasa hivi itazungumzwa na wanaoviona, si mada paki hapa. Allahu musta'an. Kwa hivyo mtu asiwe na takalluf katika kuuliza maswali ambayo hayana faida ndani yake. Kisha kataja maneno Ibn Rajab marefu. Thumma qala wa mimma yustafadu min alhadith, katika yale tunapofaidika nao katika hadith. Awalan wujubu tarki kulli ma haramahu Allah wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kuyawacha wajibu wa kuyawacha yote aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Thaniyan, wujubu al-ityani bi kulli ma awjabahu Allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, wajibu wa kutekeleza yote aliyowajibisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Thalithan, at-tahdhiru min al-wuqu'i fi ma waqa'a fihi ahlu al-kitabi mimma kana sababan fi halakihim, tutahadharishwa katika hadithi hii tusije tukaingia katika pale walipoingia ahlu al-kitab ikawa ni sababu ya wao kuangamia, kuuliza maswali yasiyokuwa na faida na kukhtalifiana na mitume wao. Rabi'an, أنه لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع, haimwajibiki mwanadamu zaidi ya vile anavyoweza. فاتقوا الله ما استطعتم, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خامسا, أن من عجز عن بعض المأمور كفاه أن يأتي بما قدر عليه منه, yule ambaye atashindwa kufanya baadhi ya yale yaliyoamrishwa, basi yamtosheleza yeye kufanya kwa kadri ya vile atakavyoweza. Sadisan, faida ya mwisho litaja al-ikhtisar fi al-masail ala ma yuhtaju ilayhi, katika kuuliza masail mtu atosheleke na yale anayoyahitajia. Wa tarku at-tanattu' wa takalluf fi al-masail, mtu awaje kufanya tanattu' na takalluf katika kuuliza masail, sababu hilo lilipelekea wale wa kabla yetu kuingia katika maangamivu. Na hapa ndio mwisho wa kuieleza alhadithu tasi'a na biidhnillahi ta'ala katika kikao kitakachokuja moja kwa moja tutaingia katika alhadithu al-ashir inshaallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.